Book 2 44 44 الخروج مساء Вечерняя прогулянка هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Тут есть дискотека هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Тут есть ночной клуб. هل توجد هنا حانة؟ Тут есть пивная. ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Что сегодня вечером показывают в театре? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Что сегодня вечером показывают в кино? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Что сегодня вечером показывают по телевизору? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Есть еще билеты у театр. هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Есть еще билеты у кино. هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Есть еще билеты на футбольный матч. أريد أن أجلس تماماً في الخلف. Я ожидаю сидеть на опошнем шерагу. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Я ожидаю сидеть где-нибудь в середине. أريد أن أجلس تماماً في الأمام. Я ожидаю сидеть на первом шерагу. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Вы можете мне нечто пораить? متى يبدأ العرض؟ Коли начинается показ? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Вы не могли бы достать для меня билет? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Ці ёсць тут побач пляцоўка для гульні ў гольф? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ці ёсць тут побач пляцоўка для гульні ў тэніс? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Ці ёсць тут побач крытый басейн?